Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock and Rock'la bir kere daha karşınızdayım. Karşınızdayız diyemeyeceğim çünkü bugünkü programı tek başıma sunacağım ben, Cemil Topuzlu. Ömer bu haftalık beni yalnız bıraktı. Haftaya gene çifte silahşörler olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu programa ben ne isim verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çeşitli müzikler çalacağız. Yani çalacağım, alışkanlık, gayet doğal olarak çoğul konuşuyorum. Biraz sonra herhalde tekil şahsı da geçeceğim. Melodic Hard Rock'la başlayıp daha sonra Progressive'e kadar da uzanan, ama tam Progressive Rock değil de Progressive Hard Rock'a kadar uzanan bir program olacak bu. İlk albüm Chris Ossie'den geliyor. Chris Ossie hiç de yabancı olmadığımız bir solist. Virginia Woolf, Heartland ve The Distance'da vokalistlik yapan çok çok başarılı bir İngiliz solist Chris Ossie. Gerçekten de arkasında çok çok sıkı albümler var. Sololarına geçersek 2011'de Rhyme and Reason solosuyla solo kariyerine geçmişti. Chris Ossie'nin o albümünü ben çok beğenmiştim. Çünkü arkada hem prodüksiyonda hem de gitarlarda Mike Slammer vardı. Mike Slammer'ı da hatırlarsınız. Yani müthiş projelere imza atan bir gitaristtir kendisi. Yani en kötü ihtimalle bir Steelhouse Lane veyahut da bir Seventh Key dersem Mike Slammer kafanızda canlanmış olur. Şimdi Mike Slammer daha çok besteciliği ve prodüktörlüğüyle ön plana çıkıyor. O dönem dediğim, yani 2010'ların başında da Rhyme and Reason albümü ile Chris Ossie'nin albümünü prodükte etmişti. Ve müthiş bir albüm olmuştu. Çok çok iyi bir hard rock albümüydü. Tahmin edebileceğiniz gibi daha gitar bazlı ve sert, yani tabii burada sert derken de melodic rock'ın sertinden söz ediyorum. Hard rock'a yaklaşan melodic rock bir albümü olmuştu. Çok vurucu bir sound'u vardı albümün. Chris Ossie şimdi 2016'da Dream Machine'le ikinci albümüyle tekrar karşımızda. Tabii artık herhalde birazcık daha bu aranın da bu dönemin artık modası mı diyeyim veyahut da daha dinlenmesi tercih edilen müzik tarzı mı diyeyim, melodic rock'a geçiş yapmak amacıyla Mike Slammer'la çalışmıyor Chris Ossie bu albümünde. Ama gitmiş Adam Wakeman, Tommy Dannender. Tommy Dannender da son derece başarılı, bildiğiniz gibi bir prodüktör, İsveçli, müthiş bir gitarist o da. Yani iyi bir Amerikalı gitarist prodüktörden gene iyi bir İngiliz gitarist prodüktöre geçiyor Chris Ossie. Tabii doğal olarak Tommy Dannender'ın yaptığı müzik tarzı açısından daha yumuşak bir albüm olmuş Dream Machine. Müthiş gitarlar var. Ondan sonra prodüksiyona söylenebilecek hiçbir şey yok. Albümdeki şarkılar daha çok Deep Purple'ı andırıyor. 80'lerin o bildiğimiz melodic hard rock, melodic rock antemleri bol bol var. Örneğin biz This Is The Life'la tabii tahmin edebileceğiniz gibi daha olayın hard rock, hatta Deep Purple tarzı, artık ona metal diyebilirsek, hard rock'ın sert tarafına kaçan şarkısını seçtik This Is The Life'la. Ama Another Runaway örneğin 80'lerin daha melodic hard rock albümü. Ondan sonra bir War diye son derece agresif bir şarkı var. O da benim çok dikkatimi çekti. Yani hoştu. Yani Chris Ossie'nin Heartland ve The Distance dönemi müziğini seviyorsanız, ki Heartland'da müthiş albümleri vardır Chris Ossie'nin. Dream Machine tam size göre derim. Evet, programıma ya daha doğrusu Ömersiz programa Chris Ossie'nin Dream Machine albümünden This Is The Life'la giriş yapıyorum. Drinking till it Evet, Chris Ossie'den dinledik. Müthiş bir ses. Yani gerçekten tahmin edebileceğiniz gibi. Bu adamın bir sonraki solosunu merak ediyorum. Her tarafa gidebilir. Yani daha melodik hard rock'ın çok çok daha sert tarafına da gidebilir. AOR'a bile çekebilir. Adult Oriented Rock'a, American Oriented Rock'a da çekebilir sound'unu. Merakla bekleyeceğim Chris Ossie'yi. Veyahut da bir bakarsınız yeni bir Heartland albümüyle karşımızda olur. Şimdi ikinci büyük soliste geçiyoruz. Jolene Turner'dan söz ediyorum. Jolene Turner inanılmaz bir adam. Yani arda arda sanki kardeşim ben boş vakit geçirmek istemiyorum. Ben yeni albümler yapacağım, yeni projelere imza atacağım diye kendiyle yarış halinde onun meşhur Sunstorm projesiyle tekrar karşımıza çıktı. Jolene Turner'ı kısaca bir tanıtayım istedim esasında. Deep Purple'da 1990 Slaves and Masters albümüne imza atmıştı. Ama ondan önce bir Rainbow dönemi var. Richie Blackmore'la çalıştı. İşte 81'deki Difficult to Cure, 82'deki Straight Between the Eyes, 83 Band of Out of Shape. Yani o dönemi kasıp kavuran 3 tane hard rock albümüdür. Ve Rainbow'un olabildiğince piyasaya girdiği albümlerdir. Fakat yani hepimizin beyninde herhalde hard rock'ın en iyi albümleri olarak kazınmıştır. Ondan sonra Richie Blackmore grubu dağıttıktan sonra Yngwie Malmsteen'le çalıştı. 88'deki Odyssey. Çok ilginç bir projesi vardır. Yani bu projeyi bilmeyenler lütfen edinsin. Bob Daisley, Jeff Watson'la beraber davulda da zannedersem Dansley Ansberg vardı. Mother's Army projesi. 3 albüm çıkardılar. Özellikle Fire on the Moon çok çok iyi bir albümdür. Bulmanızı tavsiye ederim. O da 90'ların başlarındaydı. Ondan sonra da HTP Glenn Hughes'la Hughes Turner Project'i kurdular. Bu programı takip edenler zaten Ömer'le benim bu grubu ne kadar sevdiğimizi bilir. Akari Kajiyama ile çalıştılar. İşte Türkiye'ye geldiler HTP ile. Geçenlerde telefonla röportaj yaptığım İsveçli gitarist J.J. Marsh ile çalıştılar. Ve şimdi Sunstorm projesiyle tekrar karşımıza geldi Jolene Turner. Bir önceki albümünü hatırlarsak Rated X çok sert bir albüm yapmıştı Rated X'te. Ve Rated X'teki sound gerçekten davulda Carmine Appice vardı. Gitaristi hatırlamaya çalışıyorum. Yanlış da söylemek istemiyorum. Carl Logan diye hatırlıyorum Rated X'in gitaristini. Yanlış olabilirim. Şu anda artık herhalde bu sert albümlerden canı sıkıldı ve yeni bir Sunstorm albümüyle, üçüncü Sunstorm albümüyle karşımıza çıktı. İlk Sunstorm albümünü çok beğenmiştim. İkinci Sunstorm albümü hoşuma gitmemişti açıkçası çünkü bayağı yumuşamıştı. Şimdi çok şaşıracağınız bir isimle karşımızda. Jolene Turner'a şarkıların hemen hemen hepsini Alessandro Del Vecchio yazmış. Alessandro Del Vecchio Frontiers'in artık baş prodüktörü diyeyim. İsmarlama adamına göre şarkı yazıyor, adamına göre program yapıyor, adamına göre albüm yapıyor. Çok çok ilginç bir müzisyen. Gerçekten kendisini hayretle izliyorum. Hardline, Edge of Forever saymakla bitmeyecek grupların albümlerinde imzası var. Ya prodüktör ya da besteci olarak. Şimdi de DGM, İtalyan progresif metalcileri DGM'in gitaristi Simona Mularoni. Doğru okuyayım. Mularoni'nin onunla beraber yani Del Vecchio ile beraber yaptığı şarkılar. Bunların hiçbirisinde Jolene Turner'ın imzası yok. Yumuşak bir albümle tekrar karşımızda. Davulcu Francesco Giovino herhalde para için girdi bu işin içine. Çünkü Primal Fear, Udo gibi son derece sert grupların davulculuğunu yapmış bir son derece hızlı zaten görüyorsunuz. Yani albümü de dinlerken yani o size o hissi veriyor. Yumuşak ne kadar yumuşak giderse gitsin müzik. Tonlar ve davul geçişleri oldukça seri ve sert oluyor. Edge of Tomorrow'da. Bu nedenle benim de hoşuma gitti üçüncü albüm. Daha nasıl diyeyim, ikinci albüme göre Heat of the Storm zannedersem ikinci albüm. daha sert bir albüm oldu Edge of Tomorrow. Ama bu sakın aklınıza şeyi de getirmesin. Rated X tarzı bir sertliği de getirmesin. Yani burada Melodic Hard Rock'ın daha sert tarafı söz konusu. Jolene Turner'ın sesi çok iyi. Daha zannedersem geçen hafta Avrupa'da bir yerde, yani tam yakalayamıyorum, ya Rusya veyahut da Doğu bloku, eski Doğu bloku ülkelerinden bir tanesinde, Polonya gibi bir yerde şeye, Blabbermouth'a şey düştü, konser görüntüleri düştü. Sesi çok iyi, çok iyi gidiyor. Yani gerçekten Jolene Turner yaşlanmak bilmiyor. Yani herhalde yaşı artık 60'ların ortasına gelmiştir. Ve Jolene Turner'ın bu albümünde sesi de çok iyi. Merakla bekleyeceğiz bakalım Türkiye'ye uğrayacak mı Jolene Turner, çünkü Cem Köksal sağ olsun, Cem Köksal'ın solistliğini yaptı bir iki albümde. Türkiye'yi tanıyan, Yunanistan'a çok sık gelen, Rusya'yı çok seven, Bulgaristan'ı çok seven, Bulgaristan'da Varna'daki festivallere sık sık uğrayan bir solist Jolene Turner. En son projesi Sunstorm'dan, albüme ismini veren şarkı Edge of Tomorrow'yla programıma devam ediyorum. Hold on tight. We all. Evet, şimdi bir ünlü daha. Yani Allah'a şükür tek başıma kalmanın şeyi, avantajı, üzerinde uzunca konuşabileceğim gruplar bunlar. Bir de elime bir satırlık bilgi olan bir grup olsa artık neden söz edeceğimi düşünerek geçirecektim programı. 6AM bu sefer Motley Crue'nun basçısı Nikki Sixx'in yaklaşık nereden herhalde 2010'ların başından, yo değil 2007'ymiş, 2007'den beri sürdürdüğü bir proje 6AM. Ve yeni albümle Prayers for the Damned ile karşımızda. Prayers for the Damned 2 bölümü halinde yayınlanacak. Biz ilk bölümü de karşımıza geldi. Ben yani Motley Crue hayranı bir adam. Hiç alttan almayacağım. Özellikle Motley Crue'nun ilk albümleri. Shout at the Devil önde gitmek üzere. Başka Red Hot vardır, evet doğru. Yani şöyle bir düşünüyorum da, Motley Crue'nun hayranıyım derken de Shout at the Devil'dan başka çok favori bir albüm de sayamıyorum şu anda. İşin ilginci, John Corabi ile yaptıkları Generation Swine daha çok hoşuma gider. Yoksa şeyler, o Shout at the Devil'dan daha sonra gittikleri o piyasa şeyleri pek hoşuma giden şeyler değildir, albümler değildir. Neyse, Nikki Sixx ortaya çıktıktan sonra daha solo albümünde daha değişik bir sound'a gitmeye çalıştı. Ve Heroin Diaries kitabını yazdıktan sonra da kurulmuştur bu grup 6AM. Gerçekten daha değişik bir müzik tarzına, daha modern bir müzik tarzına geçmeye çalıştı. Şimdi Nikki Sixx'ten sürekli söz ediyorum ama 6AM'i dinlediğinizde, özellikle bu yeni albümünde, artık Nikki Sixx'in yazım tarzından, Motley Crue'dan alışık olduğumuz yazım tarzından da kopmaya başladığını 6AM'in görüyoruz. Yani grubun diğer elemanlarının oldukça ağır basmaya başladıkları ve özellikle gitar sound'unun çok çok daha dolu ve kişilikli geldiği bir albüm 6AM'in yeni Prayers of the For the Damned albümü. Bu nedenle ben artık 6AM'i Nikki Sixx'in grubu olarak değil de ayrı bir grup olarak, 6AM olarak present etmeyi tercih ediyorum. Yoksa daha önce gerçekten Motley Crue'ya oldukça benzetip hoşumuza gitti ama kardeşim, yani ortada orijinalde bir şey yok dediğimiz bir gruptu 6AM. Şimdi bakalım ikinci bölümü nasıl gelecek? Prayers of the Damned'in ilk bölümü dediğim gibi yayınlandı. Ve benim seçtiğim şarkı tabii ki bu albümün herhalde birazcık daha sert tarafında kalan ve modern tarafta olmayan şarkılardan biri. Artık uyumuz kurusun herhalde, dinozor mu dersiniz zaten, ne derseniz, birazcık daha bu tarz şarkıları ön plana çıkarıyoruz ama modern bir albüm olmuş 6AM'in. Yeni albüm Prayers for the Damned'in ilk bölümünü hararetle tavsiye ediyorum. Programımıza devam ediyoruz. 6AM Rise. Rise! Get yourselves together! Rise! Stand up and live your life! Rise! Get yourselves together! Rise! Hands up! Hands up! Evet, sırada Dante var. Dante daha önceki programımızda çaldığımız 3 gruptan daha az bilinen bir Alman grup. Fakat yani bu grup da 2006'dan beri müzik yapıyor ve çok çok iyi 2 tane albümü imza attı daha önce. Programımıza konuk oldu. 2013'teki November Red albümleri çok çok iyiydi. Çok beğenmiştik. Grubun beyni Markus Berger ile Markus adaşlar arkadaşlar. Michael. Yanlarına 3 arkadaş alarak 5 kişilik bir grupla Dante oluşuyor. Ve daha çok klasik progresif metale doğru gidiyor tarzları. Yani birazcık daha Dream Theater'ı andıran bir tarz bu. Ama tam şeyi de düşünmeyin. Yani Dream Theater'da düşünmeyin. Çünkü vokalist Goos gerçekten herhalde artık yani hadi Dream Theater dediğimden dolayı bu karşılaştırmayı yapacağım. Hiçbir zaman yani Dream Theater'ın vokal şeylerine James Labrie'nin o vokal akrobasilerine meç olacak bir vokal şeyi nasıl derler kalitesi sunamıyor bize. Bu nedenle Dante o açıdan daha şey ama sığ ama özellikle bu albümde gitarlar çok iyi. İnanılmaz güzel bir sound var. Almanlar zaten soundda ve prodüksiyonda bir numara olduklarından When We Were Beautiful'da çok çok güzel bir şey yakalamışlar, düzey yakalamışlar gene. Çok güzel temiz bir kayıt olmuş. Yani her şeyi tıkır tıkır duyuyorsunuz. Davul, rhythm section, bass'la beraber. Zaten çok çok iyi. Bir Alman grubuna yakışır kalitede. Ama bunun yanında gitarları da ayırabiliyorsunuz. Dediğim gibi vokal birazcık daha zayıf kalıyor. Çünkü range'i James Labrie gibi vokalistler kadar geniş değil. Bu nedenle sizin bir progressive metal grubunda dinlemeye alışık olduğunuz geniş range'li vokalistlerin yanında şey yapıyor. Birazcık daha sınırlı kalıyor. Ama tabii bunun yanında klavye ve gitarlar son derece başarılı. Dante'nin When We Were Beautiful albümünden Beautiful Again'le programa devam edelim. Evet, şimdi sırada August Redmond var. August Redmond da Amerikalı bir grup. 1980 yılında kurulmuşlar ve 81'de bir EP yaptıktan sonra dağılmışlar. 2013'te tekrar kurulup şimdi ilk albümleriyle geliyorlar. Yani çok ilginç, 25 yıl öncesinden söz ediyoruz ama yani bu adamları gerçekten boş geçmemek gerek. Çünkü kardeşler var, Ray ve Gary Winslow grubun beyni. Bunlar New Wave of British Heavy Metal'da gerçekten özellikle Los Angeles ve Hollywood'da çok çok iyi tanınıyorlarmış. Ve işte oranın yani batı yakasının ünlü grupları Rat, öbür tarafta Slayer, Metallica, Leatherwolf gibi sağlam grupların önünde sahne almışlar. Hatta daha sonra Great White Dokken, yani ben şimdi burada 80'lerin başı ve 80'lerin ortasından söz ediyorum. Great White Dokken o dönemin en ünlü grupları. Yani hani Metallica burada kendini 90'ların başında gösterdiği düşünülürse, yani Black albümünün 91 olduğunu düşünerek konuşuyorum. 80'lerin ortasında 85'te Master of Puppets'ta ön grup olarak çalmak çok önemli bir şey değil ama 85-86'da Great White Dokken'ın önünde çaldın mı bayağı ses getiriyorsun. O nedenle August Redmond gerçekten iyi tanınıyor. Ve işin ilginci, Amerika'da fazla takdir edilmeyip Almanya'da özellikle EP'si çok tutulunca adamlar kardeşim biz bu avantajı bir şekilde kullanalım. Tekrar bir araya gelelim de bir albüm yapalım demişler anladığım kadarıyla. Ve 2013'te tekrar toplanmışlar. 2 yıllık bir emekle Drums of War yapmışlar. Ve albüm piyasaya sürülmüş. Hoşuma gitti. Yani bu heavy metal. Yani bir anda heavy metal'e dönüyoruz. İşte adım adım zaten serte gideceğimizi söylemiştim. Bazı zikzaklar yapacağız daha sonra ama August Redmond iyi bir heavy metal albümü ve yani ben gerçekten klasik heavy metalin, New Wave of British Heavy Metal'in güzel öğelerini duydum. Amerikalılar bu işi iyi beceriyorlar kardeşim. İyi bir grup kurabiliyorsan veyahut da beyni grubu iyi kontrol edebiliyorsa ki bu anladığım kadarıyla Gary Winslow gerçekten iş yürüyor. Arkasına da kaliteli adamları koymuş zaten. Gitarın en iyisini bulabiliyorsun. İyi bir vokalist bulmak Amerika'da büyük bir şey değil. Ki vokalist Chris Klein'si bayağı beğendim. Bu nedenle Batı kıyısında yani keşke yolum düşse de August Redmond'u bir barda yakalasam. Bunlar barlarda çalarlar. Amerika'da büyük bir ihtimalle. Çünkü şey yok. Ancak gelip Avrupa'da daha orta boy yerlerde herhalde konser verirler diye düşünüyorum. Bunları böyle ufak yerde yakalayıp böyle doyasıya dinlemek var August Redmond'u. Programa devam edelim. Evet, Drums of War albümünden The Only Man on Earth dinleyeceğimiz şarkı August Redmond. We'll be right back. Evet, artık programımızın sonuna geliyoruz. Kolay bir program oldu. Yalnız program sunmak biraz gözümde büyümüştü bunca zamandan sonra. Ama gerçekten gruplar iyi olunca da güzel yürüyor. Evet, son iki grubu anons edeyim ben. Birincisi Tremonti. Tremonti, Mark Tremonti'nin solo projesi. 2012'deki All I Was çok iyiydi. 2015'teki daha geçen seneki Cauterize idare etmişti. Fakat 2016'daki Dust, Cauterize'den kalan şarkılar mı diye bayağı korkutmuştu Tremonti sevenleri. Bu arada Mark Tremonti'nin projelerinden söz etmek gerekirse 90'lı yıllarda ortalığı sallayan ve satış rekorları kıran Creed, 2000'li yıllara damgasını vuran Alter Bridge. Yani Tremonti çok büyük adam ve solo projelerinde de üst üste ikinci albümü patlatmasına rağmen Dust'la kaliteyi korudu ve çok çok iyi bir albümle karşımızda. Kendisi vokalleri yapıyor. Tremonti severlere Dust'ı hararetle tavsiye ediyorum. Cauterize'dan da iyi bir albüm oldu bu. Cauterize'dan ben The Cage'i seçtim. İkinci çalacağım, yani son olarak çalacağım grupta bu programda Defcon 5. Defcon 5 ilginç bir grup. Haklarında fazla bir şey bulamadım. İyi bir progressive hard rock grubu. Almanya'dan. Yani buna tipik progressive hard rock diyorum. Solistin sesi bana biraz Roiland'ı hatırlattı. Klavye, ama yani tabii hiçbir zaman Roiland'daki o klavye ağırlıklı bir progressive hard rock'ta beklemeyin Defcon 5'ten. Her zamanki gibi gitar ağırlıklı bir şey. Grubun Facebook sayfasında albümün kayıtlarının nasıl yapıldığı ile ilgili klipler var. Ve oraya bakıyorsun, yani olayın ne kadar ciddiye alındığı, Almanların olayı nasıl ciddiyetle şey yaptıkları, kontrol ettikleri. Müzisyenlerin hiç de boş adamlar olmadıklarını görüyorsun ve üzülüyorsun. Diyorsun ki yani bu kadar kaliteli adamlar bir doğru dürüst grup sayfası bile yapmamışlar. O nedenle Defcon 5'in Track of 4 albümünü size ve tavsiye ediyorum. Disturbed by Circumstance çalacağım bu şarkı bu albümden, ama albümde genelde tarz daha hard rock'a kayan bir, ama bu albüm, bu şarkı özür dilerim, bayağı bir progresif. O nedenle Defcon 5'te hoşunuza gidebilir. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Cemil Topuzlu olarak size bol hard rocklı, rocklı, melodik rocklı, her türlü rocklı bir hafta diliyorum. Haftaya Ömer'le beraber programımıza devam edeceğiz. İyi geceler.